حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب فجر طلوع ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 584۔